15 do 24 czerwca. Przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął ustawę antylichwiarską, teraz trafi ona do Sejmu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się pytaniami, które skierowały do niego polskie sądy. Nielegalne składowisko z toksycznymi odpadami wykryto na Mazowszu w powiecie grójeckim. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o areszt dla podejrzanego zabójstwa 10-latki na Dolnym Śląsku. Mężczyzna usłyszał dziś drugi zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Wcześniej postawiono mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ustawa antylichwiarska przyjęta przez rząd teraz trafi do parlamentu. Projekt przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla każdego, kto udzielając pożyczki żąda zapłaty kosztów dodatkowych albo odsetek dwukrotnie wyższych niż maksymalne. O tym, dlaczego ta ustawa jest tak ważna, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ta ustawa to jest usuwanie pułapek zakładanych bardzo często na obywateli, nieświadomych tego, w jakiego typu relacje kredytobiorca, kredytodawca wchodzą. I dlatego ten łączny pułap odsetek na poziomie obowiązującym ustawowo, ale również kosztów pozaodsetkowych, wyliczanych czasami przez firmy pożyczkowe na zasadach najrozmaitszych. Limit dodatkowych opłat i odsetek ma wynieść 60% rocznie. Ponadto rząd zajął się dziś projektem wprowadzającym rekompensaty dla około 300 firm z branży energochłonnej. Zapowiadane rekompensaty mają dotyczyć kosztów uprawnień do emisji CO2. Pełnomocnik rządu w Warszawie chce połączenia spraw dotyczących pytań, które skierowały do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości sądy z Polski i Niemiec. Waldemar Gontarski mówił o tym w Luksemburgu, gdzie trwa rozprawa poświęcona pytaniom sądów z Łodzi i Warszawy. Chodzi o wątpliwości dotyczące systemu postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Pełnomocnik rządu chce połączenia spraw polskich z niemiecką, żeby wykazać, że wymiar sprawiedliwości w naszym kraju jest bardziej niezależny od sądownictwa w Niemczech. Nie może być tak, że do mojego państwa polskiego strzela się jak do tarczy strzelniczej. Jeśli porównamy system polski do systemu niemieckiego, to jesteśmy ostoją niezawisłości sędziowskiej. U nas sędziego nie powołuje minister. Minister nie awansuje sędziego. Minister jest oddalony od wymiaru sprawiedliwości, a nam się zarzuca upolitycznienie i chcemy ten mit dzisiaj obalić. Pytania, które skierowały do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości sędzia niemiecki, dotyczą powoływania i awansowania sędziów przez ministra sprawiedliwości w Niemczech. Sędzia wyraził obawę, że jest to naruszenie niezawisłości sędziowskiej. Program 500+ w nowej odsłonie dopięty na ostatni guzik, informuje Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 lipca programem będą objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia, przypomniał wiceminister Zieleniecki. Wyeliminowanie kryterium dochodowego, ono będzie wiązało się z uproszczeniem procedury postępowania dla rodzin ubiegających się o świadczenie. Myślę, że najlepiej zilustruje to porównanie formularzy papierowych, wniosków. Te formularze, które do tej pory były stosowane, składały się z 6 stron. Formularz nowy będzie liczył już tylko 2 strony. Elektroniczne wnioski można składać od 1 lipca, a papierowe od 1 sierpnia. Nielegalne składowisko z toksycznymi odpadami wykryto na Mazowszu w powiecie grójeckim w miejscowości Wólka Załęska. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. W sprawie zatrzymano 5 osób. 2 z nich trafiły do aresztu. Wszyscy będą odpowiadać za to samo, czyli udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przechowywanie odpadów niebezpiecznych. W sumie zabezpieczono 40 tysięcy litrów trujących substancji. Były składowane na prywatnej posesji należącej do jednego z zatrzymanych, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Grójcu Cezary Ołtarzewski. Między innymi benzyna bezołowiowa, polikrylonitryl, etylen, roztwór nitrocelulozowy, eter rumowy i inne takie substancje. Śledczy gromadzą materiał dowodowy, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mówiła Iwona Radziewicz. Młodzi muzycy od ponad 500 lat po śmierci Leonarda da Vinci zagrają skomponowane przez niego rebusy muzyczne. Żadna z kompozycji Leonarda nie przetrwała, choć w źródłach mamy wiele informacji o tym, że był znakomitym muzykiem. Udało się jednak odtworzyć jego muzyczne zagadki rebusy, w których zapisał szkice pewnych melodii. Wiadomo, że genialny artysta był wirtuozem liry da Braccio, przodka dzisiejszych skrzypiec. Agnieszka Obst-Chwała jest właścicielką kopii takiego instrumentu. Tą lirę zrobił mój tata, brzmi w ten sposób.

A teraz prędko rozpakuj, bo jestem strasznie ciekawa, czy ci się będzie podobało. Na pewno, kochanie. No, no, wam się zawsze wszystko podoba, jak jest w opakowaniu. Kiedy mi na imieniny, zawsze kupujesz prześliczne krawaty. O, a skąd ty wiesz, że to krawat? To miała być niespodzianka. Ale już nie wiem, oczywiście nie wiem, to znaczy teraz już wiem, ale przedtem nie wiedziałem, po prostu domyślałem się tylko. No! Zaraz, zaraz, chwileczkę. Prześliczny. Naprawdę? Tak, słowo daję, no cudny krawat. No to pocałuj swoją żabulę. Wiesz, był jeszcze jeden taki w podłużne pasy. Tak? Nawet się zastanawiałam, czy go nie wziąć, ale skoro ten bardziej ci odpowiada, to się strasznie cieszę. Bardzo dobrze. Bo tańszy. Bardzo dobrze. Słuchaj, a nie wolałbyś tamtego w paski? Dlaczego? No bo ja wiem dlaczego. Wy zawsze wolicie co innego niż my, już taki macie gust. Kiedy ten naprawdę jest bardzo ładny. Naprawdę? Tak. No to pocałuj swoją żabulę. A kolor jak? Też bardzo dobry. Mówisz bardzo dobry, ale tak jakoś bez przekonania. Słuchaj, a może jednak wolałbyś w innym odcieniu? Po co? Ten jest wprost idealny. Słuchaj, a nie wydaje ci się, że jest troszeczkę nietwarzowy? Nie zauważyłem. O, wy wielu rzeczy nie zauważacie. A jak już zauważycie, to przeważnie za późno. No, zresztą do twojej twarzy to trudno dobrać coś twarzowego. Moim zdaniem powinien być odrobinkę jaśniejszy. Może, ale czy to takie ważne? No widzisz? Od razu wiedziałam, że nie jesteś szczery. Co się stało? Dlaczego? Zachwycasz się, chociaż wcale ci się nie podoba. Ale żabulka, co ty wygadujesz, kiedy jest naprawdę śliczny i bardzo mi się podoba, no. Mówisz tak tylko po to, żeby mi sprawić przyjemność. Mówię, że mi się podoba, bo mi się podoba. Gdyby mi się nie podobał, też bym ci powiedział. Nawet gdyby miało mi to sprawić przykrość? Nawet. A no tak. Mogłam się tego spodziewać. Czego znowu? Właśnie tego. Tak, Boga, kocham, wierzę. No, tylko się nie unoś. I proszę cię, bardzo cię proszę, już lepiej z tym skończmy. Masz rację, lepiej skończmy, na pewno, no. Gatunek też pewnie ci nie odpowiada. Odpowiada? O, już ja widzę, jesteś święcie przekonany, że krawat się będzie gniótł. Nie jestem. Jesteś. Nie jestem. O, gdybyś nie był, nie mówiłbyś do mnie takim tonem. No więc jestem, dobrze, jestem przekonany, już, no. A widzisz? I nie krzycz tak na mnie, bo ja dobrze słyszę. A wszystko przez to, że ten krawat jest po prostu dla ciebie za tani. Bo ty przecież musisz od razu imponować. I to komu? Temu Arrasowi w naftalinie. Komu znowu? O, nie udawaj głupiego. Widziałam ten twój repatriowany skarb wawelski. Wróciła z tego Zakopanego żółta jak cytryna. Zwariowała, Słobodaję, no. Zwariowała. Dobrze, dobrze. Gdyby ci ona kupiła ten krawat, to na pewno byś nie wybrzydzał i byłbyś szczęśliwy. Ale że to własna żona, a nie jakaś tam pamiątka narodowa, to ci paski niemodne i kolor nie przypiął, nie wybiął, w ogóle hała! Litość boską! Nie rób ze mnie idiotki, ja sama to dobrze widzę. Co widzisz? Co ty widzisz? Że to hała! No to po coś kupowała ten cały zasmarkany krawat? Jak to po co? No, żeby ci sprawić przyjemność! Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją. Wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. znajdziesz mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Się nie da przewieźć nas. Szczepan! Co? Szczepan, przestań nadziabywać na szpilki te motyle. Irka, to nie są motyle, tylko to są mole. Ty wiesz, że założyłem kolekcję tych gryzoniów. Zobacz. No spójrz, jaki to nieślicie, jakie ma czułki, zobacz. Tu na czułku? A Szczepan, a skąd ty je bierzesz? No wiesz, ja je podkarmiam, żeby był taki dorodny, a potem ciach na szpilę do spirytusu i do klasera. Tego ciach na szpileczkę. Do spirytusu. Szczepan, ale ja zadałam pytanie, skąd je bierzesz? No, ja je biorę z mojej hodowli. No. Skąd je bierzesz? No, z tamtego kierunku, no. Przecież to... Skąd? No, powiem ci prawdę, biorę je z twojej szafy, z tymi lumpeksowymi ciuchami. O kurcze! Co? Sweterek z dziurami. No to, słuchaj, to, no to będziesz miała na lato, Aziur, no jak znalazł. Bluzka, no. O kurcze, rękawy obrzerki, Irka, dziewa, ostatecznie można zrobić z niej kamizelkę albo pod koszulę. Weź no, przymierz to. Czekaj, stój spokojnie. Widzę na twoim kadłubie wyjątkowo dorodnego mola. Jaki wypasiony. Nie ruszaj się. Ja tego tłustego szkraba zaraz, czekaj, przyśpilę. To jest, wiesz, chyba ten, co żem go karmił witaminami. Szczepan! Co? Ale on jest wielki jak wrona. Irka, wrony są bardziej czarne. Ale on wbił mi paluchy w plecy. Nie bój się, te z mojej kolekcji nie są mięsożerne. Szczepan, a co one jedzą? Temu żem dawał swetry z witaminami. Szczepan! On mnie unosi, Szczepan! Nie! Ono mnie porywa w góry! Irka, wiesz co, to zdejmij może sweter i daj mu, niech się nażre, skurczybyk! Szczepan! Szkoda mi, bo to jest ten ruchajrowy z kogranikami ze złotą nitką! Kurczę, no taki okaz, taka piękna sztuka i czmychnął mi z kolekcji, nażar się i wiesz tu molowi! On mnie unosi, Szczepan! Nie! Niezbędnym elementem stroju każdego eleganta jest marynarka, którą można zdjąć jedynie przed wejściem do basenu, choć niektórzy pływają w marynarce, zwłaszcza wojennej. Następnie Marek Grechuta i Elżbieta Haremza, muza pomyślności, a zakończymy przemyśleniami blondynki na temat przebierania się na bal. O tym Jerzy Skoczylas, kłaniam się państwu. Maciej Gardziejewski, marynarka. Aaron Cukierwold zdążył wejść do biura, ale nie zdążył odstawić mokrego parasola i zdjąć kapelusza, gdy dzwonek telefonu przywołał go do aparatu. Cukierwold, dom bławatów i konfekcji, raczy się mówić. Powiedział do zimnej słuchawki, mimo wszystko uprzejmym tonem. Cinnamon. Piskliwy głos wdarł się do głowy Arona Cukierwolta, wypełnianej jeszcze grubo po północy winem, szampanem i muzyką. Izaak Cynamon, marynarki surduty fraki. Panie Cukierwolt, pan się u mnie szyjesz, prawda? Więc słuchaj pan, jesteś pan kłamca, kanalia i pijak. Cukierwolt milczał. Parasol oparł o krzesło, kapelusz położył na blacie biurka i rozpinając płaszcz ze słuchawką przy uchu, podszedł do zadeszczonego okna. Czy pan mnie może nie zamierzasz słuchać? Kontynuował Izaak Cynamon. Panie Cynamon, ja pana słucham, ja pana pytam, ja pana proszę, o co się pan mnie z samego rana nieuprzejmie czepiasz?

ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzę blasków. Jak wiele zdziała uczucie, pokona przeszkód, przeszkód sto. Przez takie dziwne losu rządzenie wymyślił światu peryskop. Między żarem słów, a słów tych cieniem, między śmiechem, a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radości krąży muza. Pomyślności poszuka jej, zawoła ją na kuszenie. Nowych dni, pięknych chwil przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, da więcej sił. Ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Bo kiedy chwila samotności jedno drugie na duchu podpiera, nadzieja rośnie jak wielka rzeka, która po obu brzegach zbiera. Między żarem słów, a słów tych cieniem, między śmiechem, a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radości krąży muza. Pomyślności poszuka jej, zawołaj ją na kuszenie. Nowych dni, pięknych chwil przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, da więcej sił. Cześć Mariola, mogę wejść? No to mogę, ale ja już jestem, bo skoro nalegasz. No to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć Mariolka. Cześć Jolka. Nie przebierasz się? Nie wiem, dlaczego mam się przebierać. Wszyscy u nas się przebierają. Nie słyszałaś? W naszej firmie ma być wielki, doroczny bal przebierańców. Ale ja nie pracuję w waszej firmie. Faktycznie. Nie pomyślałam. Nie pierwszy raz. To już wiem, dlaczego się nie przebierasz. Brawo. Mhm. No i co z tym balem? Przyszłam do ciebie, żeby się poradzić, bo mam straszny kłopot. Zupełnie nie wiem, jak mam się przebrać. To zależy. Czy chcesz, żeby cię rozpoznali, czy nie? Nie rozumiem. A co tu jest do rozumienia? Można się przebrać tak, że nikt cię nie rozpozna. Mhm. Albo tak, że będąc w przebraniu, będziesz jednak przypominać siebie. A ty co byś wybrała? Ja to bym się przebrała tak, żeby nikt nie wiedział, że to ja. A po co? Wiesz, jakie wtedy można robić numer? Nie wiem. Prosisz na przykład swojego szefa do tańca. Mhm. I w tańcu, w trakcie rozmowy, niby to od niechcenia, dopytujesz się, co też on sądzi o tej blondynce Jolce. Ale u nas oprócz mnie żadna blondynka Jolka nie pracuje. Oj, durna, przecież ja o tobie mówię. O mnie? No o tobie. W ten sposób będziesz miała okazję, żeby wreszcie usłyszeć, co twój dyrektor naprawdę o tobie myśli. Faktycznie, bo on mówiąc do mnie o mnie, wcale nie będzie wiedział, że mówi to do mnie. No tak jest. Brawo, Jolka. Zadziwiasz mnie. Albo weźmy inną sytuację. No. Spotykasz przypadkiem przy barku albo na papierosku żonę szefa, nie? Mhm. I znów niby to niechcący tak kierujesz rozmową, żeby skręciła na twój temat. I wtedy ona nieświadoma faktu, że mówi ze mną, wygada bez ogródek wszystko, co myśli o mojej osobie. No oczywiście, no widzę, Jolka, że wreszcie wyczułaś, o co w tej zabawie chodzi. Ach, wyczułam. No i co, nie cieszysz się? No niby z czego? No z tego, że dzięki mojej intrydze nareszcie poznasz, jacy naprawdę są ludzie. Taki bal to potem idealna okazja. No bomba pomysł, nie? Wiesz, Mariolka, że chyba nie. Dlaczego? No bo posłuchaj. Po pierwsze, tak szczerze mówiąc, to ja się raczej domyślam, co mój dyrektor i jego gruba małżonka sądzą na mój temat. No, chyba masz rację. Po drugie, jak mi firma raz do roku funduje bal, to ja mam tam iść po to, żeby się dowiedzieć, że jestem durna, niedouczona, mam dwie lewe ręce i uganiam się za cudzymi chłopami? No właściwie też prawda. No. A po trzecie, z balowych ubiorów, to ja i tak mam jedynie to białe, w którym byłam w zeszłym roku, i to czarne, w którym byłam 2 lata temu. No, to całkiem podobnie jak ja. No. To wiesz co, Mariolka? Ja już wolę ubrać się w to czarne, w którym byłam 2 lata temu. Jako przebranie włożyć na głowę taki śmieszny kapelusik i w tańcu od obłapiającego mnie szefa usłyszeć tak dobrze mi znane ej, nóżki, nóżki. I rozsadza pannie Joli młodość, sukieneczkę rozsadza, a od tej załzy jego starej tradycyjnie nieszczere panna Jola śliczna jak zwykle. I poza tym po prostu dobrze się bawić. Wiesz co, Jolka? Że jak na blondynkę, to nawet całkiem to nieźle wykombinowałaś. Poważnie? Mhm. Wiesz co? W tej sytuacji pozwalam ci, żebyś na ten bal w drodze wyjątku przebrała się za brunetkę. Bomba pomysł, dzięki. Nie ma sprawy. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Przed nami pół godziny z Państwa propozycjami. Czekamy na nie pod telefonem 22 i 7 trójek i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Marcina z Zawiercia, który pozdrawia panią Anię, też z Zawiercia zresztą, i prosi o nagranie Gorillaz o Melancholy Hill. Muzycznej poczcie UKF Gorillaz. 22 i 7 trójek, klub UKF @polskieradio.pl. Pani Maria prosi, byśmy przypomnieli Cock Robin i When Your Heart Is Weak. Not the end. I've only meant to to make my emotions clear. You wear it too much if it's understood. Should we be seen as friends? Seems like a real good beginning right here. 'Cause when your heart is Poczcie UKF, Cock Robin, 22,7 trójek lub UKF małpa.polskieradio.pl. No to może czas na coś nowego, polskiego. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu Koma pod tytułem Los Cebula i Krokodyle Łzy. Bo ja go lubię i moja mama też go lubi. długa, zima i zła. Dla mnie też, ale przyznaj, że w sumie się żyje cudnie i przestań być, przestań być, przestań płakać. I po co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot? Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Koma 2011, czyli Los Cebula i Krokodyle Łzy. 22,7 trójek klubu KF małpapolskieradio.pl. Przed nami na prośbę pani Pauli. Womack and Womack, Teardrops. Baby of you, aren't you crazy, Jane? Łomak and Łomak w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Dziś jeszcze tylko dwa utwory. Wiele lat temu Connie Francis nagrała taką włoską piosenkę Tango Italiano. To było znakomite wykonanie i jakbyście Państwo mogli to odnaleźć i puścić. Sotto un cielo lontano, quel tango italiano. This is the tango that was born when our love had its start, on the night that I found you. In quel momento sulla lì del vento avrei voluto andare, e dal mio amore e mio cuore scontento volevo ritornare. Un tango italiano, un dolce tango, ha portato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore, mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. You were so warm and so near in my heart, climbed the stairway to the stars. Un tango italiano, un dolce tango, ha portato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore, e mi ha fatto per sempre tornar dal mio amor italiano. Kończymy muzyczną pocztę UKF. Zapraszamy na jutro. Dziękujemy za dziś. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda po 14 w tonacji trójki. Anna Gacek i Wojciech Mann. A na koniec Gloria Gaynor. You always said my eyes, the windows of my soul. You could always feel my love and pain without being told. I never knew how, but I don't even dare to look at you now. So if you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Ooh, baby, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me dream in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Ooh, baby, walk on by. Ooh, darling, please walk on by. I don't want you to see me cry. Please, please, baby, baby, don't stop. If you ever love me, look the other way. There isn't anything left to say, anyway. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on by. Hey, walk on by.